Bueno, pois vamos, seguimos aquí no 89. Falando de música, nada, seguimos aquí no 89.4 da FM de Radio San Boi, aquí en Galegos no Baixo. E vamos a falar, me parece, dunha revista, non, Xulio? Ah, sí, tenemos que dar coñecemento que nos acabou de chegar aquí a redacción unha cousa interesantísima. Hai nada menos que 50 anos Jolín. Que comezou a publicarse a revista Grial, unha revista cultural que leva publicados nada menos que 200 números. Jolín. E cumpre 50 anos. A decana das revistas culturais galegas. Unhas cifras de datas que amosan a longevidade e vixencia do proxecto nacido da xeración Galaxia. A publicación decana das revistas culturais galegas é unha das máis antigas do Estado español, segundo salienta o seu co-director Víctor Freixanes. Pois as épocas que tivo desde o seu comenzo hasta, bueno, pois moitísimo hasta hoxe en día, non? Sí. Que ten pois grandísimos escritores que participaron nela, non? Bueno, pois os grandes creadores foron Ramón Piñeiro e Francisco Fernández del Riego. O número 200 da revista pois recuperou un texto de Ramón Piñeiro para o coloquio de Tréveris en 1980, no que detalla os obxectivos daquela primeira Grial. E despois, de verdade que esa revista compre botarlle unha ollada con moitísimo detenimento, porque nela o que non escribiu nela non é escritor galego. É dicir, un escritor galego que se precie, sí, ten que ter algún articuliño nesa revista. Exactamente. E, además, estas revistas non suelen estar así nos quioscos. Normalmente... Están nos quioscos, pero, claro, é un precio alto. Claro. E o que a mantén en sí é propiamente a suscripción. ¿No? Ah. O sea, non é como un periódico, porque non sale semanalmente ni mensualmente. Depende de como, a veces podes atrasar en cuanto a trimestral ou semestral. Depende de como a publicación é diferente. Porque, claro, non van a facer unha revista como a mellor, pois, con seis publicacións, ten que ter máis. Claro, claro. Mira, para darche datos, actualmente ten preto de 450 suscriptores non institucionais, é dicir, que non son bibliotecas, nin institutos, nin nada de eso, un número lixeiramente superior á segunda etapa, aos 300 que aproximadamente houve na primeira etapa. Indica Villanueva, para o futuro, que o reto máis urxente da decana das revistas galegas da cultura é a digitalización, para descarga en rede, aínda que a sociedade galega ten unha forte tradición de consumo de papel, e entonces de momento pois aínda non se atreven a poñela en digital, non? A dirección conxunta de Piñeiro e del Riego durou ata o ano 1989. O número 101 xa chegou ás librarías baixo a dirección de Carlos Casares, finado, claro, o grande literato do século XX, que se incorpora a Galaxia como director no ano 1976. Os temas ampliáronse, pero o esquema similar da publicación era moi moi moi moi igual ca nos principios. Sí, sí. Malores Villanueva foi o que deu información de todo este detalle que estamos dando a coñecer. Casares mantivo o formato previo, pero apostou pola modernización e ampliación de temas. Tras a morte de Casares e a dirección da revista por parte de Enrique Monteagudo e Víctor Freixanes, Grial mudou radicalmente o seu diseño, asegura Villanueva. Este cambio gráfico veu acompañado dun cambio conceptual. Ao tempo que se produciu o debate formal no seo da publicación, tamén tivo lugar outro de fondo entre os partidarios de manter unha liña clásica de corte máis universitario e os que consideraron que, sen renunciar ao rigor e á exixencia académica, debía responder aos principios fundacionais da cultura, debate e intervención, como señala a profesora Villanueva. Unha revista que paga a pena ter na biblioteca personal, que, bueno, pois, si a sorte nos acompaña, seguro que estaremos pronto en formato digital. Pois moi ben. Como falábamos antes de música... Vamos ir con máis música. E agora outro grupo. Este grupo é Berrogueto, e esta danza é unha danza... Que bailala, non? Xa verás. Pois estamos a escutar, non? Berrogueto. A Berrogueto en tránsito. rematou a peza que estábamos escoitando de Berrueto. Berrueto. Ahora vamos a mudar un bocadiño e hai que facernos, temos que facer eco dunha selección importante. Sabes que o Playdoc é un festival internacional de documentais que se fai en Tui. Este ano, do 2 ao 6 de abril, celebrase o 10º aniversario. Están de celebración, están de enhoraboa, posto que foi o Playdoc foi seleccionado, foi considerado un dos 10 mellores festivais do mundo. Nada menos que pola sala Tow Hall de Nova York, como un dos 10 mellores festivais do mundo. É convidado a presentar na cidade norteamericana, precisamente de Nova York, unha selección das películas proxectadas en Tui. Os organizadores do Playdoc levarán unha selección de filmes galegos que presenten a cultura e a identidade do país. Do país, claro. Bueno, unha novedade máis. Unha novedade importantísima, posto que xa ves, que un dos 10 mellores festivais de documentais que se celebran en Galicia. É que lle tiñan que dar os premios, é que tiña que sair fora de... Sí, é que despois que lle deu o premio. Veñan ver calquera para que non... Exactamente. Non poide recoñecelo, non? Outra novidade, que ademais fainos alegría, temos importante, bueno, agasallo para os nosos coñecidos, principalmente para o presidente, non? Sí. Que a Fundación Rosalía de Castro publicará de Cantares hoxe, os Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, pois o libro, que é un libro tamén CD, recolle traballos de poetas actuais sobre versos da autora, da nosa querida Rosalía de Castro. Hombre. A iniciativa de Cantares hoxe, os Cantares Gallegos que desenvolveu o programa diario cultural da Radio Galega, terá versión de libro en libro e en CD. A Fundación Rosalía de Castro anuncia a presentación para o día 24, a coincidir claro, o día de Rosalía. Exactamente. Que acordaste que a Asociación de Escritores Galegos dixeron, vamos a celebrar o día 24 de febreiro como día de Rosalía, que a xente agasalle un libro e unha flor. E unha flor, exactamente. E se pode ser unha camelia mellor por culpa de que era a rosa de Rosalía, as camelias. A flor de Rosalía, sí, era a camelia, sí. Desta publicación, na que se podrán ler e escoitar as creacións de 36 autores do país, que 36 autores do país realizaron a partir dos versos da poeta de Padrón, podemos mencionar Luz Pozo Garza, Xulio Valcárcel, María Xosé Queizán, Arturo Casas, Manuel Forcadela, Marilar Alexandre, Luis González Tosar, Elvira Ribeiro, Cesario Sánchez Iglesias, Claudio Rodríguez Fer, Elena Villar Janeiro, María Lado, Xosé María Álvarez Cácamo, que é fillo de Xosé María Álvarez Blázquez, Anxo Angueira, o noso amigo, que estará aquí no mes de marzo. No mes de marzo, mira aquí. María do Cebreiro, que é filla de Elena, Xavier Cordal, María Reimóndez, Manuel da Riba, Yolanda Castaño, ou Olaya Cociña. Son algúns dos autores que participan nesta iniciativa que, volvemos a repetir o seu título, de Cantares hoxe, os Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Exactamente. O sea, que o día 24 xa poden mercar este libro para poder agasallar, que seguro que ademais será un libro cheo de... Vai a gustar porque as personaxes que interveñen aí son de relevancia. Bueno, son poetas xa consagrados, por así decirlo. Exactamente. Que te parece se escoitamos outro bocado máis de música antes de chegar ás noticias? Bueno, pois, moi ben, estupendo. Vai. Deixe-me ir mesmo.